إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشغلت دع الله يجول نلاد صلى الله عليه وسلم نياغي الله قبيت مجر أدنا إلا كرفو يو الله نونا من لودو لور كورك بارك مجر وندهان يو الله فيتش منهان ركا منهان مجر نت e kala golle men moddi yo Allah jaban en kadi pergitte men yo Allah yafu sura e de nyaagi Allah ko hedde lewru he kadi ko Allah woni nawnowo yo nawnan en de nyaagi jomiraado subhanahu wa ta'ala ballal de ballini Allah e de gimsino e de tuuba nyano fowruttaade fewde Allah yo Allah yafu sura e en gardino de do ayeje suratu ali imran e jomiraano haalana men yimbe sahodinbe be moddereji mabbe الذي يستبشرون بن بلتنا بنعمتنا مؤجر من الله يرجع الله وفضلنا برل وأن الله وأن الله لا يضيع يابتاكم أجر المؤمنين جبد قوم بي الله قوانا ميين بساودين ببه بن بلتنا مؤجر يجيكو الله وأن يميكو بن بلتنا كو الله وأن يميكو مؤجر كو كم بكو بن قوانا يمون كد بن بلتنا كد جول بوان بشغل هيد بشغل مب ننغو بأفلكو بن قوانا يمون كو wonno joomiraado kanko yeebota ko firtata golle juul e juul golle mun wiyete ko amaluhu sa'yuhu ko mashkur wana no golle musirni golle mun ko Allah wi ko habidar firti ma fuf ha gasi Allah yu alladheena bi'anguni bi'an gu'din bi Allah istajabu lillahi bi notani Allah anani war rasul analaado Allah min ba'di ma asabahumul qarhu chagalnde hebno be gañande e wonno be barmino feewi waldu uhudina onnande be jehide kadi ha ganda wolde de hankadi gasi annabijo bamillaawul na hota madina e o heferebe kay koti makkana biltina jogi ko wiyete victoire goldo julbe be gor namnana kota ballidina maye be barmi kono hankadi gor nambe jaade defete annabiyo sallallahu alaihi wasallam kadi e der dum kadi nelal are makko wonde aba sufyan di kun ona ara kambe ko be nimsirbe hol batte be jokkitaane julbe be abena ngarabe jidi ko jogitaar juulobe be jokkita dumen annabiji wi sahabaabe be darto be duttito wadde hoto be kulbe en sahabaabe be fof e gañaade e barmude non kadi go nambe ganni kay ruttudaade annabiyo sallallahu alayhi wa sallam wada allawi lil ladina wada ni ben go nam gandana wada ni ben ahsanu mujjinbe minhum e mabbe dum won notanaade ne laado Allah wattaqaw kulli Allah ajrun jubda azimun maudi الذين بيغون غونجين بي الله بيد وقال لهم الناس يوغاي ندو وياني بي اون غاردونو روفا بي ونو هاي دوم دون اون سا سانغا هاريجي دي روف غول حلبند ييمبن كوي هاريجيا غورخو غوتو اومينوما بانغي هفريبه تو بيكو نعيون مسعود كانكو يهانو كانكو سو روبي كونو تان نو واي وادي حلبند kon o heewi ko firtaade kisa gilaare waɗaani ala fof mo meeɗi ruubde hay oron kan ɗum sona annabiijo e sahaabaaɓe o are annabiijo e sahaabaaɓe ɓe o wi awo onon noon heeforeɓe ngariide haa heewi inna annaasa qad jama'u lakum mi heeforeɓe ɓe ɓe ndentinanii mon ndente keewɗe awa fakhshawhum ndentoɗeɗe sona ɗum ɓe mbiigo ɓe jokkita mon haa gasa hay gootel ɓe njiɗaa heddude e mon diinoo ko ɗo ɓe njiɗi asde ɓe ngubba mo han kadi haaɗa ɗo anani nde ari o wi noon juulɓe ɓe fa zadahum imanan ɗum ɓeydi gonɗinɓe allah ɓe ko imanaagal anani ɗum ɓeydi juulɓe ɓe goran nam ko imanaagal nde o ari maɓɓe o ruubi o hulɓiniɓe o wi heeforeɓe ɓe ndentanimon ngannɗa ndente mawɗa ɓene ngara koye julɓe ɓe mbi wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil ɓe mbi minanne heeƴi amen allah anani hasbunallahu ngol ɗo konngol konngol manngol ɗewat joomiraaɗo subhanau tala longginɓe julɓe kaali ngol ɗo konngol e enen heeƴi men allah wa ni'mal wakilu taale gorem taare mu ina hoolore e taare koloraaɗo so joomiraaɗo subhanahu wa taala ɓe ngoni gonɗinɓe allah gonnam ko ni ɗe murji fiine en ngari no kulɓinaɓe ɗum woni soto sottoɓe waɗoɓe bonande ene kulɓinaɓe ɓe mbi minen allah heeƴi amen hasbunallahu wa ni'mal wakil allah heeƴi amen allah heeƴi amen ga gaño amen fof ko allah haɗata amen ko allah haɗanta amen ko allah jinganta amen kala garɗo no yanayi amen ko allah jinganta amen walla amen minen jikka amen woni koye allah anani ko ni joomiraɗo subhanahu wa taala wi ndeɓe kaali ngolɗo konngol nde allah yi fanqalabu bi ni'matin min allah gonnam ndeɓe kaali ngolɗo konngol manngol allah yi ɓe kooti gorannam e moƴƴere umorade to allah hay hunde jotɗo en jottoraaki ɓe kesi ɓen koye mum en kuli ruubu ngo arti koye heefereɓe ɓe kañum jehe kuli ɓe mbi jan victoire men oto firtaade kisa jooni kay en mbaawiɓe so mbi eɗen jokkitoɓe ɗo goɗɗum kewi hen ɓe kooti julɓeɓe gonnam ko ni kootiri madina ɓe keeɓi moƴƴere lamyam sasuhum suu ko wiyete mette fof heɓaniɓe caggal mum awa allah wi wattabauɓe ndewindi ridwanallahi weli allah wallahu allah ko zou fadlin ko joom ɓural adimin manngal eyyi joomiraɗo wi innama dalikum cheytan ay on mon binoɗo binoɗo e mon wonde ndentuɗe kuule o innama dalikum ay on mon binoɗo noon li cheytani ko cheyɗani tigi anani o binoɗo noon o ko cheyɗani tigi ɗum woni cheyɗani bani adama en no goodi yo hawifa awliya'ahu omo hulɓina ha joni waliyaɓe allah ɓe o alao rentinaɓe fala ta hafuma allah wiwata kuuleɓe o hafuni kuule kam in kuntum muminin tawi kon gonɗinɓe allah eyyi wonno cheyɗaneji kañumen ko ni mbaɗata hulɓinde julɓe wadde ɗumen terrorisé kulɓina ɗumen allah wi kuule allah ey wata kuule ɓeeɗo allah yi wala yuhzinka alladina yusariuna fi l kufre ɗum waɗi nelaɗo allah haalda kaɗo haala e sahabaɓeɓe allah yi woto mettin ɓerɗe moon ɓen waddoɓe ida e keeferu ɓe innahum ay ɓeeɗo lan yadurru llaha chey a ɓe torlirta allah hay batte koɓe mbaɗata keeferagal ngal ɗum bonnanta allah hay batte yuridu llahu subhanahu wa taala allah na haaji tan allah yajaalahum nde waɗantaɓe hafdan gueɗal to aljanna to kala mo jiiɗa no wadde ɗo ida e keefiru allah joomiraɗo koko woppi ɗum tan jogorani feccede gueɗo aljanna fil akhirati to laakara to walahum wadnaɓe toon adabun lebta adimun mawɗe allah wi inna alladina ashtarau l kufra bil iman tawi ko ɓen kadi wustitiɓe keefiru e dow imanagal ji keefiru nani ji imanagal nani kono ɓe gari ɓe casti keferagal ɓe gacci ɗon imanagal ngal allah yi ɓen kadi lan yadurru llaha chey an ɓe torlirta ɗum allah hay batte walahum wadani ɓe adabun lebta alimun musde allah yi wala yahsibanna alladina kafaru woto sikkan ɓeɗo heefereɓe kadi wonde komin muñantaɓe koko batte amin jiɗaniɓe de annama numlilahum hayrun komin muñantaɓe koko ñaganɗa ko jam wonande ɓe li anfusihim wonande koye mabɓe allah wi ala wona noon de innama numlilahum liyasdadu isma allah yi muñirantaɓe tan ko aɓe ɓeydoroɗo bakkat keefero koye bakkat tan gurna mum julɗe baɗɗe mum julɗe ko ha keferagal ɓeydo tan bakkatuji ɓeydo gonnama allah serdu ɓeme julɗo julɗo kañum no ɓeydo judde balɗe no ɓeydo rentede no ɓeydo hulde allah no ɓeydo woppude goofi annabi ji wi hayru kom ɓuuri moƴƴude e moon fof gonnam kom balɗe mum juuti golle mum moƴƴi anani ɓuuri wonde worodde fof ko keefero wuura dow leydi he gurnam juɗɗam gonnam ɗam ala nafoore hay hunde baraji ngala moƴƴere ala allah wi min gaccirtaɓe ɗo tan koye ɓeydo hewde goofi walahum wadanaɓe adabun lebte muhinun koynoje wonno keefero gorannam kañum allah wi kala ko jiiɗon moƴƴere keefero dañi ɗo ko mere e keeferagal ngal ewa ganduɗa haaɗi tawi hebde nema yeeso to allah wi soto kiwi ɗo jawdi woni koye muñandeɓe tan o umlilahum bade munyana be tan ko wiyete pejame mabbe ko ina tiidi ko mi nangudo be na gasi ko non jomiraado wi haysu mi rokkibe do jawdele de do gede annama no middum be min malino banina no sari'u lahum fil khayrat mujjiriji mabbe tan be kebay aduna he kono so be mayi tan ko jahannama dirat nani du wadugo jomiraado holli do ko am daga kefere ko wawi danji do fof daga jullo hanani nyehade dum dum hanani yodde dum bari ganda so mayi tan ko jahannama e moli Allah الذي ما كان الله سفراك ألا كي ليذر المؤمنين وما أتشقون إن بألا على ما أنتم عليه يعني كو بنغوان دومونكو أي ويا إيمانا قال تن جولو دينة تن غور فاري مدهن مدهن كو ميوان دوم ألا يدوم تن دي أدن تامو واتشر أتشر دمونن ألا ألا يو أدن جربو ياجك حتى يميز الخبيث من الطيب حو فالتو ها لابتكو بيا چر كو سبي كو إكو لابي كو نافي غير بجل منن بي ما أند دومون غلوالي كو وارد كو جربو ياجي غروجي أدن ko ha serna julbe nafiqebe heferebe fof allayyuma kana allah yudli'ukum 'ala al-ghaib sifraki alla kadina jillitina mona do ko wirni ko enen kay dum sellanta men goddo fo anda ko goddo wirni ko ne der miijo mun wala becce mun den kay mbawa no hoddure do du wada alla wi kango sifraki mo jillitina men do mirnidi walakin allah yajtabi kon alla non ina subo du wor ganda mi rusulihi enelabe makkobe man yasha wonande mo haaju andin dum yoga gede birnide ha ko ina tabitina nalal gal allayfa aminu billahi gongdini allah wa rusulihi analabe makko wa in tu'minu songongdini allah wa tattagu on dentima on kuli falakum wadanamun ajrun jubda azimun maudi allay wala yahsibanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi wala yahsibanna alladhina yabkhalun allay watusiku woto sikkan ben dawobe ko Allah rukkuno dumen en ben dawobe ben bi ina dawo ko Allah rukkuno dumen jawkal Allah yoto be cikkunden hunde khuwa du woni hadde de khairul lahum ko jawonande be de ala kebo wo jawde ha hewa mofta hangadi awo kanyum hay goto hebata hen miskino hebata jom haaju hebata ko wiyete jakka sari Allah haddi Allah kadi hay dum hade jaabe jaltina gonnam jakka jo be jaltina sifro taw ko fo e bi jawdel den way hewde ni dum do fu wawa jakkede be jakka hen parti goto hen seeda ko heddi ko yo won ton tan jomiraado yo yirobe ni be e wotobe cikku ko jam wonande be Allah ibalu wa sharru lahum ku bone mawdo wonande be sa mofti jawdi ka hadi en hakke Allah hadi en hakke bandiraabe hakke miskinabe Allah sayutawquna ya paymidi ni rede anani ma bakhilu bihi ko be dawno ko yawmal qiyamati nyale darga wonno are hadiseje neddo jawdi ma sada jogi a hadi awa nyana daranga taw hade ummital wadde wala ummital gal so wadi hade nyaawore wadde jawdi ndi watte ko meeda meeda ka non ko meeda kulbi ni ka wobbe biya chakka bandira mi mo kad biya kode anani dum non yettete fiile daana ma taw ko gol wa balewa e chakka ngurundi wala chakka sore an kan chakka gam no hulbi ni ha may ara fiilo e daande ma he wona suppude ma ina ganda ada memo hen toke mune Musa lamun Allah goto andi dum don wiye meede dum do taw anani jomiraado haale der qur'an wonde jawdi ndi fo watte ko bolde bolde jamde ganda kulbinide kadi ganda wulne e der jahannam wade feeruuji pasirde an li yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam fatukwa biha jibahuhum nja gornam dum ina nase e tinde bangeji di e keceji de ko hem pasete wiye meede dum do taw ko moftan no don odon cali rokkude en haqqi Allah ko anani are hadis goddo wonde golloba walla sore nde wiima ko min de woni jawdi ma gornam ara hucce ma na siñi ni ina wada dande ma ina wada chakka ina wada ganda meeda e dande ma jomiraado wi ko ni de sayutawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi ko alla wadani mirasu samawati dun asman e leydi dun tirgo woni leydi asman fu ko alla jey wallahu alla bima ta'maluna kala ko don golla khabirun mu humbiti ko moftato ne jawdele caldon yaltinde fu ha gasa gitton hen seeda walla wobbe sona gitta do jakka be jaadi ko no limpo ni walla ko tax be gittara ko berde de na metti be cuuni hen dum do ko merde anani woto wadir non rokkin ganda weli fittandu ma ko alla rukkuma ne garda e aduna hay batta jogaki alla ad rukkuma de do gedo fu garda ka fu poldu so alla rokkima jawdi ndi ka lubaadu yani ka lumtinaado hen tan jomiraado subhanahu wa ta'ala wi kala ko golla don mo andi الذي لقد سمع الله جمرا سبحانه وتعالى لقد سمع الله الذي نني أولى الذين كنغل بين قالوا بين إن الله فقير عندك الله كباس يوكو أدكادو حال آية قرآن تلي من ذا الذي يقرض الله الفمين نملا الله نمان مؤدر الله صوانا أمسنا يرى نملو دي الله كوالو دي مسكنا بي الله كسكا دي جو دي مندو مدار دي ودي هن مؤدر بمي كم يهودي ينكو بلتي بي بيتش bi ha bi daga Allah ko fas to yi kanko ma to jinna nyam lede minen kam amil de min jode la ha yewi kon tuuji bolkaade bangeji fof woni bankuji international fof jode la be ngoni en kam yahudi an ko be kambe kebra di halaji kulbinidi bon wonde Allah kam on be bonde mum fo ala bi Allah ko bas nokko goddo bi inna ayadullahi maghlula mi jungo Allah go ko lunki jam bi Allah ko tiddo jungo ko sunani e du halaji bon isan قالوا بي إن الله فقير بي ألا نكا قباس بيرن دارد أمن نمان ونحن أغنياكم من أنقوني جوجم جودي لأن من أنقوني جوجي جودي هاهي جمرا ديو أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله إيه منيم بكونا كارجيني ودوم كارجيني في أودي الله الله غني حميد الله سنكتب أن فيبين دوري ما قالوا كبكالي كادو حالا أي حالا جمب ببون ديدو أقول فف الله من بندو فف من مفت kadima min bindu gede godde be badi taw yimbe gandaano hen gede godde du wada Allah hala ni be ganda yurtibe de do cimoji hali hen yahudi an ko be badi ni bi indani woni sa jeyi suratul baqara wa iskultum fo kam ko be kalno do jomiraadi wa qatala umul anbiya e warbul munkad annaba Allah bi ghairi haqqin ko aldaay bon kam be jogi dosseji bondi warde nelabe Allah annaba Allah gay dum do nay dosseji yahudi an ko be ha heewi anani jomiraadi ma min bindu ko be kale ko e ko be mbadi ko ko non kadi min biyana be wana qulu meede wana qulu min biyana be zuqu meede azab al harib illa btiddu po lim nana be jengul e du wori gonnam kongol yahudi yankodo ko ni gonnam woni golleje mabbe bon e jomiraadi wi ko ni ma mi wadam der jengul he mi duppa be hen anani sona dum jomiraado kanko je ko ne asmanuje leedi fo kanko woni jondini do ga tagore makko e so yi machugel Allah yo sa ko musiddo bandu anani dum don ganda ko faqir Allah ganda faqir woni muhtaji ko miskina be kadu jini ko ben kani wallede allahi zalika yidido bonedo foko hewri be ado bima qaddamat aydikum yani ko sabugo ardin dum juude mon wa anna Allah Allah laysa bi dhallamin aw natonyo lil abide machukon ma mak machukon mak jomirado hali boneji yahudi an koobe di dum do ko gonnam ina heewi ko boneji di be golluno ni tan wonno tay ko goofi tan barata nyana fo ko goofi goddi ngarata mi goful woni sa wadi tan a lutti Allah kade dom don kade wadde gongol kanyum tan woni huunde yaratende dum dittaaki sa yi goldo goful mi accu gol mi hucca gol hankade gasi a wonta darta dum woni yahudi an koobe pirti aade hakkude mabbe Allah be mbari annabaabe Allah jawdel Allah rukkunobe be cali rukkude hen be nyaami jiri yirdi kambe gaddi ko wiyete ribaaji en tobbe en hande ko wiyete ha joni koksaade fasongaaji kew dum do fu kambe gaddi anani e kongul mabbe fenaade kadi ganda ko wiyete rashawa dum woni jiri yirdi e wadde fo papiyeji e fo dossiyeji anani e fo facturaaji fu kambe njiita o nje hala al tahrifil kalam e wossitaade maanaaji hala Allah ka fu kambe njiira de gede Allah yi ko batti neen hunde nannabe jange duppa be nen Allah kanyum gonnam tonyata ko golliji mabbe tan yobbi be don alladheena kambe ngoni be an kadi qalu bi inna Allah ahida ilayna en annabi juna la ari hala ni be hala diina hala Allah bi ala fuftin horema mina min gaadu dirino e Allah Allah nu'mina li rasulin min gonginta kala nelado garowo hankadi hatta ya'tiyana bi qurban hanelado addana amen ko wiyete mallordi dum woni ganda nelado adda hunde juddin do jengul yodo asman nangade no hunde amin jira gita amen do won taful hunnaru jengul nyama ko nebe o juddini ko nelado addi ko debe kali ka do hala jomiraadi muhammad jabo bi don don ulu qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati i are mon de onon de nelado wobbe ngarino ko idi gaddi de laaji penji kono on jabaani hala mabbe ko billadhi qultum hay ko bi don joni ko i annabaabe ngarino ko idi be mbadi hon en gede kanani nela be gaddi kawisaji mawdi won en nebi ko nam gaddudo jawdi iwdo asman won gaddudo ngeloba iwdo asman e dido gedelu ganda gede kewre tan ngani jomiraala subhanahu wa ta'ala hulitan nela be hewbe gaddi gedele be namni de ko no be jabaani wa billadhi qultum falma qataltumum ko sabi on bari be nalad in kuntum tayon lati masadiqina kon gongube ko biidon wonde nalado ma addana mon hunde ko jomiraa subhanahu wa ta'ala wi fado ko feno tan allahi fa in kadzabuka muhammadu sayyib fannima faqad kuziba fannama rusulun nalab min qablika bu idima ja'u bil bayyinati nangaddi de laaji laftu di cer wa zuburi gornam e kayata yo bil kitabul mudafta jalbude nalabe allah hebe ngari ina jogi de laaji penji kono be ngorni be chali muhammad annasu be jeddima be fennima i andu arewi tan to nalabe allah be ande wono won nalabe allah ngaddi pewal ngaddi de laaji laftudi e gornam wajuji bel battindi kono be jeddi be be bari nalabe be anani an muhammad ko mbima do ko wana to ma do fuddi anani jumraru subhanahu wa ta'ala ko nam reenti ni be non kullu nafsin allahi kala fitan zaiqatul maut ko meduru maidi kala fitan an ko meedata maidi tan allahi inna ma tuwaffay e dum won ganda allahi ay wa inna ma aynu wiide tuwaffona timminane wujurakum jawdir ngal o don timminane jobdiji mon yawmal qiyamati nyane dar allahi fama zuhziha anin nar kalam wuditina ga nadde jeengo ودخل الجنة ونانا الجنة فقد فاز اون دي ملام اون دي دكي كلا كاي مو وديتنا ناد نير ييتي هي ددي ناتاني جينغول ني يان هيتغول هيدي سدا جيو مالادو كو اون وني مالادو وني دكي فقد فاز وما الحياة الدنيا الله يوناني نيما الادن كان دو كام تيغدوم دوي بي سيكار كو نيم الله الا ما تاع الغرور كو نم سنا غاندا كو نيما فونتي تان ويمبي دوكتي دون نيما ويلتاري كو فونتي تان anay dum goko iwara joon joon ko firtu to jumra subhanahu wa ta'ala amma jangta no men a joni gonna musibaaji e evan maaje ke de mettudo ko jogori hadde julbe do ndi do leydi allahi la tublawunna ma on jaribe sanne sanne ma on jaribe jumraari fi amwalikum wa anfusukum haya fitali mun digo na mon dafi hen nyawon hen go na musallaji kebamo allahi wala tasma'un na dum paynande sanne sanne kadi min alladhina yudutu bi an utul kitaba rukaba dafta min qablikum ku idimun benna ma kalimun ku boni mon nan mon be keda bon go na ma hande meja oxidan fof go nam ko tarki san do dinil islam hen peje bon tan dine o do gore namno ina firtoro e sirtu hande ko adun fo wonti galle gol be jogi radioji mabbe teleji mabbe en nanata kam julbe tan nyalawma goto be manti dum en ala ko hala mon gatan nyen fo conference uji e munazzamat sirriya pelle kewde ganda ngata ko taw ko suuda les be mbadar go nam jogi ko wiyete ha jona lede el men e dillere ma wonno kambe yahudi an ko be mbadi fedde mawnde be mbadi riño wato e miyo be kabe e deftere Allah ne e goto ma suuti deftere wi tanke de do no hedde do leydi en kebata e leydi en jidir dandani e de deftere ma kada na mayre wonno deftere fo wirtani al kitab wirtani yahudi yan ko be ha fote ngamduda be do jul non be badiri no mi deftere de yonde habbe goto mu famani bifti deftere de sekinde wi madaka puldo ndero deftere wana sek de kayitaaji mayru ko sek de ganda de do deftere der becce julbe e pewjanem be ngaddem be janginaaji goddi e ekolaaji goddi programuuji goddi ta wana de do deftere jangate hen dum won ko jeetan hande ekolaaji men dido fundamental ha yotti secondaire ha yotti to ha ananata en aya qur'ana goto taw ko bibbe julbe de kambe ngaddere kambe cubanta men program ko be janginta men ya tam bibbe julbe nawe ekol janga ha keba ha gona sagata ha keba ganda doktora ameda jangude hen jokkere andam ameda jangude hen hala Allah ameda jangude hen hala nelado Allah jangata ran ko no diine habirte no diine bonnirte tawi ka debbo no murtirta no chalotoda yamirore Allah en chalotoda yamirore annabi sallallahu alaihi wasallam e dum won be pewjobe nangu gure men de be ngaddan men programuji goddi be ngaddan men defte goddi be ngaddan men ha joni ganda method goddo man hajuji goddi tawa jidane ko janganno den ko sona dum den jibinaado fo koy alluwal wadate jangudo fo gornam no fami diino hay mo hebani gandal ko kiltir mun jogi den eden gandi ko harmi ko eden gandi ko mojji ko eden gandi ko boni ko kono joni ala duma gadi ittama jangde men hande ekolaji men janginte ya sugabe tokos ko wiyete ha joni homosexualité gorko e gorko no gondirta dum jangate hen hala fijirde kay ina boni dum kay natti dum ko ministre mun wada ko jago gal mun wada nani ko wande gede dum do woni ha joni ganda ko be bi e tawjo ko Allah yuma nan be do halaji kewdi surtout kado min alladina ashraku be rendidin be Allah be du woni ganda ko be kaboto be kabi deftere Allah de be kabi kadi suudu Allah du be mi kabene julbe he tangge be bada hijjore de be kawruto yaton dum do foko e programuji yo suudu kaba du yo udde be jogi on program suudu kaba yo udde ni hankadi gor fo yo heddo nokku mun dum addi gornam gota men fo yo fewnuga kaba mun yo fewnuga nokkuji na wange hen gota men fo hande leedel men gor fo no jogi bowal sakre hankadi arafat uji ngaddama ga zamzamuji perama ga hunde foko ni hankadi foko programuji mabbe purde do gede hodo julbe kawritoy to suudu kaba to hodo julbe ganda kawritoy e der ciudi Allah e be kabo ina jakobe kabo to ko julgol juma e hodo himbe kawru tanke julbe an bada juma ina juma khutba na wade e be nana dum fo ina jaya program gede kande kabede ya dum do wada ma joni tracé hakke dubi temedere pawdi kono joni fuddi mo wadede exécuté julbe gornam kade julode jama wuy sa wuy e be bi nyaaw ina ton e simbe nyaawi l'islam na hali wonko hali nyaaw e wonko ko nyaaw do ganda woppana e sa nyaawi e kono hay mo nyaawani hankadi no wirate hande ni psychologie guerre psychologie hankadi kulbe nebe yobe kange yobe jaw hakkilaji yonja hankadi ko wiyete jangdeji di kambe jogi hay jangube men hande cellal fo ko to mabbe jang kambe biyaade exécuter kambe ko be jodori do ran ko wadde ko tuba ga hali ko be ciina dum in hay masingaaji ko ina wara tester nyaaw biiden en gala ko ton iwata kambe mbara programme kari na wonde o do nyaaw kari alda hen ay nyaaw wona di do leedi alda hen enen kam ken joodi tan ken addante Allah wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashrafu kad mushrikina am be kadi ma onnane mabbe adan kaseeran dum won tonyangiji kewdi e ndaw tore goranna tonyangiji mawdi goranna wonande julbe umurade be do mushrikina hankadi ko wiyete gede bonde fo be bi julbe be kappa dumen be janna dumen be jatto dumen e jawoje ganda be jawu dumen jawruji wawa ya halade ni onani jomirado haali fof dum do fo go namna yasu julbe anani allahi wa min alladhina ashraku azan kaseera wa in tasbiru tay ummunino no tattabu on kuli allah allahi dum fo buru modjudo ko en hefto ina jabbore be do inna zalika inden hunde min azmi ko bur tentude al umure fiyakuji adan gandi go nam annabi sallallahu alaihi wasallam onon gardi do gol do leñol go nam on won ko yi hen kanko annabi jo go nam e sahaba e makko saji zubair e usama ibn zaid ina hala o ina lad allah miidi wardade babba mun go nam kaado baado babba o wadi hen tarfa makko mo juude do hen nyen mun mo toggini be tal usama ibn zaid go nam e benjihi go nam en kanga da be jaha anani e benja salim nori sa'd ibn ubada Najib bin al-Harith en kambe beedo kanko annabi ju go namde o yahata de dum do non dum do wadi go nam ko hade walde badri de wadde kanko annabi ju non wirti dental mangal madina nabe na jodi kono mawdo nafige be muna buddi o do abdullah ibn salul na don nani kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ko idi go nam annabi ju de salminta de annabi ju faandi tan dental gal wa dental gal non julbe ne en on sa madina no narbe l'islam kadi woɓɓe nan hen ko mushrikine en ko rewoɓe toruji kadi no gonno ɗon alkitabe kadi yahudiyankoɓe no ɗon e nder dental he kadi julɓe mbiɗen seeɗa ne hen abdullah ibnu ubay no noon andira ko anje annabijo guila adan e abdullah ibnu rawahata kadi ne nder nde ɗon dental anani nde annabijo ari ha faandi tan ko wiyete gonnama annabijo mbabba waɗɗinoba ewa tan kanko abdullah ibnu ubay ko waɗi o ƴetti ganduɗa wutte makko tan o tukke kine makko he e o wi ganda o wi daaba annabijo curɓungol mun enen ɗum tampinimo tan ƴetti finere makko nde e o ganda waɗi tan wutte makko nan hankadi o suumi tan no neɗɗo nefowo hunde walla pamɗinowo hunde no waɗata dani annabijo yetti gila salminan tan wi laatu gayiru alaina o wi annabijo tinnowo to guddiniri amen ɗiɗo sorɓo sorɓoji de anani annabi sallallahu alayhi wa sallam gonnam annabijo dari annabi sallallahu alaihi wasallam salmini gonnam waji dani ko hali don annabi yo jangi ayati godde qur'ana jabaaki o do ko wi ko ni abdullah ibn ubay kadi hedi annabi jo ha gayni kadi halde oy ehima an neddanki oy wallahi kalta gono mojji tigi na feewi ko hala mojjo kono non wata toña amen ngarata amin juudi ganda e jonde amen weyayu amen no urani jam hendu wildu a ngadda baado babba ganda chorbo anani ganda baado gorbo walla baado babba chorbo wada nanna dum e jonde amen hirji ya hotan no keda nokkuyel ma to gonda to ya hot galle jaatigi ma tan kala amen garda tum baaju da dum kala mo arani goppa tinno woto arada taw amen ha e pala suji amen dido non non goto julbe wete Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu go nam go nawi bala ya rasulullah annabi ko badda ko wili amen subaka fu sa fini nyanda fu are amen do go nam jonde amen he minen amin jidi den hunde anani ko wete lura ari hankali tan kambe julbe be hankali mushrikin embe e yahudi yankobe hankali do gone dukdude anani be to goni wallide ko ibnu ubay hali ko muna buddi o awa be to kadi gone wallide julbe be habe ndari gonna habe gonne fiondirde hen hay gobbe kay pelte pade fu ganda pilti hen annabi ji heddina wajobe kan yukhfidum hatta sakatu habe ndi annabi ji gonna waddi daba mun nana ya kuccitu sa'aduto annabi sallallahu alaihi wasallam wi sa'adu man hanana ko be do mbi go anani kanko annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn ubay wi ko yaw sa'adu ko neddo gorko pindo pamdo wi ya rasulullah o yi wadda gowa yi da mafawopin wata jabo mu da o yi fawar da zai an zala alaikar kitab mai wuri allah tullin doi ma da ya da daftare o gudukur ma wadda gowa o yi wadda gwargwata wuri ngowa fuf ɗaɗori diwan fuf ina hauri o majuguri wadda ya da safe amen o majuguri fili da lifin lamu amen da garda da ya gardu a wadda gowa yi mai fuci kuliri kan gardu da ko kanko a jonya ko an yi mako gudum ala dum na jeya hen wadda annabi sa'adu wi mu o do kai wadda wi mu haibat kala ko waawi den durnuma ngoppam joodi Allah wi wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseera Allah yusummuni on jabri Allah ndaw baraji du wada ganda ko joomira do wi do ko Allah la tahsibanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu Allah yukadi wodo sikku kadi be do weltortobe ko mbadi fof kala gonnam ko pewni seeda biara ko ma pompe hen ma piya hen becce ma mbaso hen minen kay min badi dum do minen kay min dani dum do dum do al mubbe amen kewi denta amen kewi dole ni ina jidi gonnam mantede hay ko goldani biada ka wali al waliya be sernal seram be tawa goti den biada ka alim kullu fannin tawa e fannu goto anda hay feenu de montora wawa hay stel fo ma jidi wajib tudde ada funte tan dum woni yahmadu bima lam yafalu ina jidi yettirede ko ngala ngal da en hay batte Allah yoro sikku be do fala tahzibannahum bima fazat min al adab wodo sikkan dum non danda be lebte Allah de do yede do ko wali yu Allah wede na nanna do al janna yimbe dum de ko do ma Allah wi anon kay ma Allah seedo ko an hala kono nodditagul bulul ngul dum dannata ma lebte Allah de surtout sa andi ko gonda mun e ko gollata ko tawi an gollata ko lasrar e badin gollirta ko sheedaneji ada funta do yimbe adu ya ko waliyagal Allah tawara meji jidi Allah yi walahum wadani be an adabun lafta alimun musd anani dum woni be do ya hobe gonnam ina punta ko e munen ina puntira ko e mun ido kongudi cinkadi tawadi gona gonga joomiraado yi dum nafata be hay batti dum addanta be bucitaade e lefte joomiraado subhanahu wa ta'ala fala tahla tahsib bi manfazati min al adab wa lahum adabun alim الذي ولله ملك السماوات والارض جمرا سبحانه وتعالى اسك الله غاتشدن هن تكون دن اندي وي اندي سد واذا خذ الله اراني رتر تغال شر الذي اذا خذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب جمرا سبحانه وتعالى يكد جامتدو اناني تومند الله نانغونو كولاجي دومون اديجي بن ركابه دفته la tubayyinunahu linnasi adam pay finni nanande dum yimbe wala taktumunahu an chudata gandal gal alla rukki mon gal alla yo nangudiri aadi e yimbe jangube be andube gandal be yebe pinninan yimbe ko be gandi ko woto chuude gandal gal kono alla yifana bazuhu be birli aadi o ladde dum wonde birli dum wara azhurim tagal keceje mabbe washaraw bihi be gossitiri gandal mabbe gal samanan qalilan cogguyal seeda aduna do dum woni manede wiyede eske anani ganda dum don gonnam Allah fa bi sama yashtaruna warkas ko be gossiti ko kebi gande mabbe be tammi kundudu mabbe be dej be jamirta be kadata be kiwata hay hunde be gonda wonno ko ben yimbe buri yidde hande ko cerno dejjuru tamdo demgal mun wiyani hay hunde wallahi o ko o woni cerno so maayo heewi deeƴan kono kaalano yimɓe mbaɗeni mbatteni ko ɓen jennete en jimi en bese en mbeyne mbiye hunde fof anani joomiraɗo wi nanguino aadi noon joom gannde en kaalani yimɓe ko Allah andino mon ko kono kaari ganda ceerno haalata ceerno wi ko rokkaka haala an hoko dokkaɗa bawɗo qur'ana bawɗo hadiseji bawɗo figu bawɗo gornam ɗeɗo gueɗe fof ana diƴƴi hunduko ma meeɗa nanede aɗa haala a watta muhadara a watta conférence a watta kirlo a wajuta ko yimɓe enen hande dente men fof koto jimri tan abchiru tan abchiru beltuɗe ngame poɓɓe nippe on jafama on kucci aljanna gornam guure fof noon boni dorogaji nani dolɗum noon sangaraji nani kala boneji nani sankiti gornam yimɓe hal fotnoɓe haalde kaɗa ɓe nana deƴƴi ɗum no hulɓini sanne annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ko haali ko woni gonga oyi gornam kala cuɗɗo gandal man suuli an ilmin fa katamo kala namnaɗo hunde omo andi tigi omo andi tigi ɗum ɗo hande gornam ko yimɓe jeddodirta ko ɓeɗo mbini ɓe mbini hoɗa hen ko woni gonga aɗa andi gonga o kono celɗa haalde mbiɗa ko sa haali hawranta wuuro mon hawranta leñol mon hawranta koreji mon Allah yi on warande ko labangal jahannama uljima yawmal qiyamati bi lijamin min nar gonnam ƴeew hadis mo ganduɗa mo ibnu maja haali hadis o e ujunna temeɗiɗi e capanɗe jeegom e ɗiɗi walla temeɗiɗi e capanɗe jeegom e jeegom to musnad ahmad to kadi heɓora ko abi hurayra ɗum deka bandiraɓe mbatten hakkillaji e joomiraɗo subhanahu wa taala wi ɓeeɗo awa ganduɗa fa bisa ma yasr hoto kasa koɓe gostiti ko la tahsibanna alladina yafrahuna wala yahsibanna ori sikkan ɓen weltortoɓe ko kala ko mbaɗiɗo e diine he kala ko golliɗo no piya becce ne mbatta hen hay ko gollani ko ani wo yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu eɓe jiiɗi mantirede gornam hay koɓe gollani ko fala tahsibanna wode sikkan ɓeɗo de siforiɓe ni bima fasa din koye dal almin al adabe iwde lebta allah wala hum wadanima adabum lebta alimum musd anani joomiraɗo subhanahu wa taala ko ni de kala nodditiɗo kay hunde fenade anani mani daa dawa kadiba yeta kasara biha kala nodditiɗo ɗo noddago fenade a mbiɗa ka waliyu allah ka fardul jami ka khalifatu rasulillah pour ha kewa almuɓɓe ha kewa yimɓe heɓɓe caggal ma anani annabi o saah sallam wi oyi lam yasiduhu llahu illa qilla o allah ɓeyɗatamo tan ko ustade e famɗude tan e jasre yatirde caggal hadis mo sahihi muslim are nder sahih hayni kadi annabijo almutashabbi bima lam yuɗa kala mo jiiɗa gornam ina harnori ko ala ko rokkaka aɗa fotti ɗo ceernagal aɗa fottikini aɗa sernikini aɗa mawnikini gonnam o wi way tan gono ɓornade ko comcol fenade ni gonnam aɗa wiye ka wona ka waliyal waliyaɓe ka ganduɗa ko hadratul ilahi mbalata ko bureau ilahi mbalata an annabijo oɗon jiida jamma ñalawma onon ñamdata onon gondi on certatani ɗum ɗo gonnam ko hunde bonɗe annabio sallallahu alayhi wa sallam kala mo jiiɗa kayna aata ko ñamani aɗa focca hankkadi deral ma aɗa sita adda aɗa heege ndara warde ma aɗa nodditi ganduɗa ko wona gonga oyi way ko laabi sawba jour e kono ɓornade comcol fenade ni a ɓornima ko wona gonga an aɗa wawi yaade bureau allah an aɗa yiida e annabijo mbiɗa ñande foof a mbiɗa ka waliyo allah ko makka mbaloyta ɗum fof ko fenade hadis mo sahihul boukhari gorannam mbatten hakkillaji ɗiɗo funtiji gorannam ko enen tan keddoriɗi ani joomiraɗo subhanahu wa taala wi walillahi mulku samawati wal ard ko allah wadani ɗi ganduɗa jeeyal asmanuji e leydi wallahu allah ala kulli cheyin kala hunde kadirun ko kattanɗo eɓe leydi ndi e asman o ko allah jeeyi ko allah firlitinta hen no yiɗiri e no haajiri kanko gonnam kanko tagui kanko dirnata fiya kuji kanko wurtinta kanko warata kanko joomiraɗo kanko hasbata kanko yoɓata anani deka bani adama waɗɗi e dow ma ko mbaɗa golle moƴƴe mbaɗa koyel ma ka maccugel allah ndewa allah goto ko allah jeeyi foof anani joomiraɗo woni bawɗo hunde fof hay hunde wawatamo allah woni bawɗo hunde fof hay hunde ronkintamo hay hunde ruttata ñawore allah e fodore allah eyyi ɗum ɗo ko sifaji allah so neɗɗo wino nangga nde no hunde no waɗa e ganduɗa e becce mum kañum o fenantan nde koko allah hani huulede ko allah hani rentede ko allah joomiraɗo subhanahu ha laɓɓinanede ko wiyete dewal ko anani woto dartu ganduɗa ko wiyete ha joni ko wiyete ha joni jobdi sona e juuɗe allah woto dartu mantede e banggal yimɓe ala yo allah yiiɗe tan so allah rokkima dañi hunde foof allah wi inna fi khalqi samawati wal ard woni e taga asmanuji ndiɗo leydi wahtilafi lleyli wan nahar e lurodirgol jamma e ñalawma lutodiral mum jamma yaha ha ɓooya ñalawma ara joni oto jamma o woni allah andi allah wi la ayatin ko kawisaji li ulil albabi wonande joom hakkillaji en e teskoɗo ndeɗo hunde tago allah goɗo ko joom hakkille mo ala hakkille kay yahan tan na noyni yaade gonam leedi ne are yabbay dow leedi ateskaaki ni adiya o do kamuna jima ma ateskaaki adiya de do kaaji go jeeta ni do leedi go no way hulbinaade Allah wi dum do ko jum hakillaaji en teskoto be miijo holno be en no bay Allah wi alladheena yadhkuruna Allah ben de ngori siftorobe Allah qiyamana so be ndari wa qu'udan hayso be njudi wa ala junubihim hayso be leli siftorde Allah kay mo fona heje hen wa yatafakkaruna be miijo kadi fi khalqis samawati wal ard yatago asmanu je leedi ni so be jiwi den hunde be miijo be a rabbana jumi amen ma khalaqta hadha batilan tagrande do hunde mere subhanak la bal wajani ma Allah amin nyagi ma faqina ya dandu amin adhaban nar lefte jangol dado ayaji annabi so finino subaka law dum do idoto halde ko nam inna fi khalqis samawati wa ha yuttu hasimore nde kasa won ay sappo may do suratu ali imran rabbana jumi amin innaka andi man tudkhilin nar kalmo nanu da der yite der jengol faqad akhzaytahu on ko hoyni dum sar jewatan gacce kay hirsinade ko nam ko nadde jengi an ko ya wirtima jaran nanne da jengol cumida terdema cumida luka da wulla gorama da haro gonan woni ko boni Allah yo mali zalimin alana tonirbe Allah wadde shirku billahi min ansar nganda e wallobe te hirsi kay wirti du woni ganduda ha joni ko bada do jengi ko on aybi bi mi rabbana jumi amen innana sami'na ajun Allah halata ko yimbe jom hakkillaaji tesko tobe be le be ndari leedi asman ko ni be bi Allah minen de min nani munadiyan don gonama ha joni jeyno wa noddo yani mu ina nodda yunadi ina nodda lil iman fewde imanagal ngare gongdine Allah min nani muhammadu din makko min jabi min nani qur'an ina nodda amen fewde din Allah e wottidinde Allah gonam to jaada qur'an fof halata ko sifaaji Allah e bawal Allah e kattande Allah ha serta ko waddetebe Allah be bawa hay batte be odo himbe tor himbe ganda torum pillo himbe jaade gonam ina juuma ina badda Allah e Allah be mi gonam min nani noddo on noddo imanagal an aminu bi rabbikum gongdine jomon fa amanna min gongdini rabbana jumi amen faghfir lana ya yafu amen zunubaji ma junubaji amen di anani faghfir lana walla wa kaffir anna ya sudi ya mumtu ya ubuga amen sayyiatina bondi amen wa tawaffana ya natin amen ma'al abrar wondude diggan be Allah ربنا جومي امين واتنا ركو امين ما وعدتنا كوبدنا دا امين على رسلك دون دمدن نلابه مابه اي ونو دمدن نلابه به جومرادو فودي ان هبد باراج كيدو واند غولودو غوله موج دم نون الله كوبدن دا امين كو غادن دا امين دمدن نلابه كو يا ركو امين دن هوند ولا تخزينا وتهرسنا من وتويرتو امين يوم القيامه ني دارغ انك ان الله لا تخلف اللندتا كو الميعاد فدور اي الله يفسجاب لهم ربهم غنم لجند كالنو كادو حال الله جبي دو اوجي مبه اناني دم جومرادو اني لا اضيع منك ميابتاك عمل عامل منكم غلل غلودو اي من فوف من زكينا انسا سديل موسى غورل مون كلا غلودو غنم حال موجرند غلي دينو ونو دينو غنم ريبه وربه فوبوتين النبي جي النساء شقائق الرجال غنم ريبه غنم كو سيكو دابه وربه كامبه جيدي يماي بابا الذي كلام غلودو كو موجي مي روكان دوم دوم وني من زكينا وانسا كدي بعضكم من بعض يوغا مون كدي يوي كو يوغا الذي فالذين هاجروا تكو بن نون فربه غوبي مكه جهي مدينه واخرجوا من ديارهم بن جالتينا اي غالي مبه واوزوا في سبيلي به تونيا اي دين الله يبت لا ولم قول الله يبت دين موبي تو ارا هن به تونيا هن بيبيا هوند فو بي تشي في تاب امبسا بمبينا بت دين الله وقاتلوا بكبا بات دين الله وقتلوا بمراني بات دين الله الذي لو كفرنا عنهم سيئاتهم يعني ما كفر غام ببون فما مب حالا من ممت ولو دخلنهم بد فينان دب سن جنات الجنات غندا زردينغا تجري ان دوغ من تحتها لسكو لورد الجنه يا النار تشالي الذي سواون كون جبد دي من عند الله يرتا الله والله الذي عنده ان تمكد حسن الثواب حسن الثواب دون مدجول براي مدجول جبدي جمرار سبحانه وتعالى وي كانكو مو جوغي كبر مدجدي غون نام جبدي كورو كريم واد گل واد گول مدج بيد نياغي الله يا الله فاب ايوا اي بندر امبتا كيلونو فيو هاندي ما دو e pelle de ko jibi seeda wonto o joji goddi kadi nelda walla nanga tawa e ko non Allah fodiri inshallah جبرار سبحانه وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد يقولنم جبرار محمد لا يغرنك وتهمت وتفونت أنني وتفونت أيضاً تقلب الذين كفروا بيلي تكل بها فراب في البلاد اللي داله يقولنم كم بنبي نبي فريني دمنا هنده أنني هم تدجول بما جول بها بهندك دم بتها كلاج hangandi do avyongaji nyallu yilondro bali gambal tiga ina jaatani nangalta jawdele ben jogi enemaaji dido jomiraar yidu moto homtume annelaado allah oto homtu julbe jomiraar yu ko be jaharde be ngarta ko ledo gede on kana ni nyaade dum ngati dum do mata on qalil yani ko dakmitande seeda ton summa rifti ma waahum janje mabbe wero mabbe jahannam ko jahannam o bi sawar kasbuni almihad mertan teer su wertanede der jahannam الله إن أعطنا جهنم للكافرين حصيرا كم بسبب ما يقول مبرتن ديكو جهنم توليت ديكو ليت جهنم كنون كدقونم چمچم بيكولتم بتنفوك جهنم الله إن أبايداني كو بمرتر من جهة بنيمي دوكو الله يدوم ننواتو هوم تمون دوم دو جوتاني غنم دوم دوكو دوك دو دو هبير جوتتا أناني كو الله فدن من براجي مجركو أناني دوم دوم بوري ودنغان دا دوما دي e heferebe kala ko mbaawi danje do ko mere juutata ciagal mum ko jahannama direct anani gonnam be jobeen bondi golleji mabbe dido allahi lakin alladheena taqaw rabbahum taygo ben gonnam jiabe allah hulbe allah be denti kade allah be lahum wadna be jannatun aljannaji tajri ina doga min tahtiha ilasmajjaran haru chali khalidina fiha ko be dumotobe hen kadi e nuzulan dum woni ko dum min indillahi yudata allah وما عند الله ايكو ودني بيتو الله تو خير ان بوري موجاندي غونام ليل ابرار وناندي ديغان بي الله بين كو جوغي تونغو ايو دوم بوري هاودي غونام بوري وادي نيما جيرانه كو هفره بيرو دانوتو نان ديوتو نان نالو غان نغارتا كاكو دوم لوكو هي باتي كو مجاد دوم جوغي دو كاليسال كو بي باسوكو غاندا ديدو كودر دو بي جوغي دي لوكو هي باتي تان كو غرور يعني كو مير كو فوندي تان كو كومتي الله يؤمن أهل الكتاب إن ركاب دفت بيك لما يؤمن بالله من قوم إن الله كم بير ركاب دفت بيك قروب هاج قد ننتو تيك بن قوم إن الله قنوان كده وما أنزل إليكم أناني قرنم إكو جيبنا فيود أمنكو إكو جيبنا فيود أمنكو دون أو قرآن بن جبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم إكو قندا جيبنا نو فيود أمنكو كم بير ركاب anani demde annabaabe mabbe bennube be dum fo be gongdini anani gonna wonno diino o ina hawri gedde fo godum sariyaaji di ko godum dan kala ko jiida wiñodiri en andu ko buri hawde en kambe baylit walla taw wonko nuska e diineji mabbe he taw tabitine deftere allah allahi be do ngoni khashi'ina lillahi be kulli allah la yashtaruna be gostitaagi bi ayati llahi ayaji allah de samanan qalilan cuguyal seeda e dum woni ka kon aduna tan nangi dum do tan dijje woto kale diini allah o woto pirte deftere allah de ngoppi haade seje de anani ngadde gede bidaaje sirkuuji puntere yimbe anani kambe be ron be bada en non wobbe non ko non badi ngostiti diini allah o ngostiti ayaji allah do ngostiti sunna annabi do nangi laabi bidaaje nangi gonam ngone hirjinde ina jahana danno gonam pur tabitinde de gede ko annabi jo addi ko be gacci gonam na wurdina saame leedi الله يؤلاءك بيدي لهم وادني بأجرهم جبد ما بعند ربهم تجومي وأنه إن الله الله سريع الحساب الله جاود حسبور الله يا أيها الذين آمنوا إيهم قوم إن بالله دو الله إيوني قوم إن بالله قوم نسجود بنود داما يوكرو ما يمروار مجدرن أرى والله قبوني نكاد الله يدوكو إسبرو موني قوم نموني بواني وصابرو كد فرتها جنوكو نيبي موني لها e mi munyi tan kadi mi ronki nyibde en ala alla yu munyi e do munyal he warabidu kadi ha joni tombodi dum woni ganda ha joni e sabiru kadi munyondi reso nangondi re heferebe warabidu nyibe ganda e munyal he wattaqullaha kulli alla la'allakum bilajunun tuflihuna dumale ndo alla holli ko julbe yo mun yo nangu gornam ha joni diine alla o anani ngacca gede bonde de mbara ko mojju go dum fusa munyana ba wadde den hunde ma munyaande gacca tuyoji maadi gacca gofidi gacca ko luttata Allah ko tuba dum woni ganda ma munyaande baa wadde do gede e joomiraado gade holli ko nyaawi do e domen ko ina weli ina haadi ina satti fo yam muntan banani ha joni pagitudo en ha joni mojjere Allah de e jumra subhanahu wa ta'ala holli ko wete ribatu ko kadi gonna mi hebbinde salligaaji na hen ko hebbinde taabe fewde misdaaji na hen dum fo ko ribatu je e faddude julde shaggal julde hadith annabi sallallahu alaihi wasallam ni do woni ganda nyibe yaade misida waqtuji joydi munyi hen so munyani gonna may hudo on kebata Allah yi ganda munyi annabi sallallahu alaihi wasallam haali ni jaa ribatu hen kebbina sallige mat kebbina yaade misida no waqtu yino fo tawa tay ma der misida wonam ko jubdi mawdu woni hen Allah yi kule Allah mala ma on ganda ma on mal سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كإن الله الرحمن كإن الله الرحيم كإن الله الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم كل جيد من الذي أن خلقكم تقر من أنفف من نفس واحدة أمراد ينكن قوت فتان ووتر وخلق وتقيمينها قرن من دون فتان زوجها تجدير وميرو wa basta kango jomiraado subhanahu wa ta'ala o sankiti dum woni o saaki o sari minhuma ummaraade be don dido hawwa e adam rijalan worbe hewbe kasiran ganda hewbe dum rijalan kasiran woni san kadi rewbe hewbe kadi allahi kukut wattaqullaha kulli alla allazi on alla tasaaluna bihi modon nyaagoro sabu mun o ay mo nyaagorto don nyaagoda neddo salo biyam nyaaguri mama sabu Allah ay o Allah mo kalaton ha hajuji mon kumto ha goppiran don sabu Allah o walla ha yom badani sabu Allah o Allah wi kule o do Allah de wala arhamaka de kule ha joni tajji en dameje mon dedo nani inna Allah ngande Allah kana o sifurima kanko Allah alaykum e do mon anani raqiban ko chabbido e Allah ko deeno kala ko pewnu don Allah ina andi jumradi wa atul yatama dukki alyatimun kun amwalahum jawdale mabbe alyatame gonnam alyatimil nay jungoma ko bi ganda minni nattunodo wala ko bi mawne nattunodo wala badido mabbi mayi gonnam jawdi alyatima o jawdi makko kango alyatima onon o mo famdi ari ni ganda jawdi ndi anni imo haw mawni Allah wi so helli fama o yunti ittu jawdi ndi lim dokki tamude ko non di Allah wi وآتوا اليتامى أموالهم أي الله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ودنغسر دغو انمهون السمد يتون غاندا هوند السمد دو هوند لابد دو وني نيامد كو هارمي كو واي كونا جيمي غد كارمود تان واي تان كو ادا جيمي غورنام جيبا تان ادا نيام ادا اتي تيو اورو ومودنا سيراما دور الله يوتنغسر دغد چوبد اي دو غد لابد wala taqulu amwalahum wa tanyamire jawdele mabbe de ila amwalikum fa'ada jawdele monde gonnam ko nide ko heewi woni warat jawdi al yatim kay bayri ba mum mayi hankadi kay gasi renti boni serata e yaltintaake hankadi faltetaake hankadi jimana jawdi haram ko welma fo jela batta e ngiduma taw kanyum biida bayri ko cugurel anda e jomira non ina andi allahi wato nyamire jawdele mabbe de fewde jawdele mon e dindi non tan hankadi daltata bi wona ko bi minya wona ko bi mawna kallo hen fu ko nafi je hajuji mon jetta jawri ndi fu ko nam batta e kontema Allah yi watan kun turda e oju tan ada nyama o to nyame jawdele janan ko nam dum ne hewe bangal menen ko nam ayna ko nam jawdi janandi walla wanchireji ngara jawdi ma tan jelogal mun ko nam majji ko ko majji ari tan ko jibini fu batta jelogal ma tawa de nana dum do ka koccudo tan ko yantere kono gonnam ni foko jetti jawdi janandi a nyamiri dum jawdi ma di a yantini hen renti boni serata Allah yi woto mbade ni de anani innahu kana huban ay nyamdu jawdi janandi latima ko bakkar kabiran mawdu ko goful mangol Allah yi in khiftum alla tuqsidu fil yatama gonnam kambe on sa hay sari si debbo wota hen ko al yatimil bingil dewil al yatimil e bayri ba makko ala don a tengata mo no haniri ndani e dum be jogino miijoji mabbe al yatim kay mo bamun mayi kay nan ndane mo bamun wur al yatima bamun mayi awa daminana ka soggane da e hunde ala ganda ko ina itta ganda hunde galle suudu mun dum non kambe sobe jeman sobe desannobe jawara ko be bayura mun en nguri be anani al yatimun kon be cialo resde be wallahi sobe desibe be pondata be bayura mun en nguri be don Allah yon khutma Allah tuqsidu fil yatama e son kuli ha joni on nundata on nundata le on nundata e banga rewde alede resde alede mon kon dum ko yedde gacce be wadde tawi on dokkaraabe tengo on wiraani tan woto jani woto desibe anani e kambe de tengo rokketeebe baayoda min nguuribe e be nguuraana be fofuti fofu tengo tan wiite ko ma dum limen rokke Allah son kuli on badirta non tan fanki hunde se ko jiddon wobbe fof e bangal rewbe wobbe gaccombe ma taaba lakum dum ko weli mon minan nisaa'i rabbi masana sarabe dido jiddon bade usula sastarba da wado ruba tay kadi ko rewbe nayo kadi wade Allah yo in khiftum walla fa in khiftum son kuli non Allah ta'dilunde on nun data hakkunde mabbe fa wahidatan keddude e goto mon tan aw ma malakat aymanukum walla ko jino dum nyaame mon e dum woni horbe mon ذلك أدنى لنبوري هاند لنبوري غندا فد الله تعولو دي وانتوني تساعد دي ماي قوات كم دوكو أرطا ويتا فنداني دي والله كو نيتا غنداني جمراد كو ني دي وي أنا دوم دوان كو جمراد سبحانه وتعالى حالي كو يوي تي بانغال حاجون رسق المغل الله يوآت النساء دوكي روب صدقاتي هن كو ويتي تنجي جمب دي كو بمبيتا فوت كو جاودي جاوغال ني الله يوكي من نحلتان افان دي نغل دون وان افان دل sa rukki joomun so dawi dawdan hen so hirndi hirnidan hen so fecci nangi yaadan hen dum woni ganda fandi kanyum je kanyum mofti kon enen go annama ha joni bangi men enen gaaba bangal aynaabe durobe a batu dewgal kay wiite ko kolci sappo rokkama kon a wonta yiden hay wote gonnam ko ni tan joomiraado subhanahu wa ta'ala be ndokki Allah e pandal gonnam so joomun woni don ha so seraama gasi perdi jawrindi hay hunde hebata hen Allah yi ndokkebe pandina kambe pandin tanke debbo yaltane dewgal he ndartani dana mun wana kanyum woni sababu yo ser ni don jawdi so gorko seri mo hasugo temeder hol ser fu o soggan o naba ko dum woni sharia Allah sonata ko anko yo yida jawdi ma o yidi ko dana makko o rukkitima ko bannuda hen ko gasi dum koy gonnam jawdi ko jawdi ma Allah yi fa yantibna lakum an shay'in minhu nafsan tayuga ha joni be ndukki mon hen hunde ga beli fittale mabbe e do weli de ko no to hollu debbo ma tan ndido ngari tay walla an kay sefere de ko tengmaami ko kala ko woni hen ngari ko min je holbiido ma non walla ko woni hen damde fo ko min ittata dépense in ko fiyondiru dum dépense o kay hayso o arde temajar naggi ko an ittata dépense makko anani joomiraado yusuf be ndokki mon hen e so be ndokkaani mon hen hayso be ndokka mon ko e do weli fittandi yani wana waawneede wala walla rukkira batte kulol min so welnaaki jom galla mo kay mojjani dum non wadde pour yidde jodaade goran nan wadde kala ko jawdam di jibini an kay bam gaydi kono hay dum yonata hay debbi di warano tetta fuf ha gasa o yi hay hunda jaa do nyane kibbinda ha lo wada e ma sawru yaltimma galle dum na boni sanne Allah yi wato mbade non fa yantimna lakum an shay'in minhu nafsan fa kulu so be ndokki mo ne weli pittali mabbe non nyaami do war jomiraado wi hani an maria gonnam so nyaami den hunde e yo bubu on kadi yo nen yo naf mon den nyaamde anani ko dum woni ko Allah wi do Allah yi wala tu dusufa wa tandakke yimbe daaybe amwalakum jawdale mon e anoka jom jawdi ka jarga hankani gitta jawdi ma ndokki gaccida hen cukolom ma keccho hankani puddi jolde hankani mo jida fu gaani je hankani na suudi hankani dum do ina bonna jawdi Allah yi wato mbade no gonnam yimbe jari gona ko benni ko rajuji hande ko telefonaji e motoji ja cugulel tugo ser rokke gonnam valeur hakke temeder ujon la million soda moto mo wawana ya na wara en hore mun walla na wara hen yimbe Allah yi wato mbade no hoto jitte yimbe ganda be ciwa be ganda ciwa timmude madani mirtaw ngitton jawdele mabbe madoni juude munen walla ja gure mawde cugulel tugo sel rokke a fatir yo jolen taw hay so juudi ma ganda 16 he yetaage fenete a wuy sa wuy bammu ko jom jawdi soda ni mo ganda dum do ya kadi wujjana mo permi taw haanani hebde ni hankadi ya na fero yimbe Allah yi wato mbade non ko dedo jawdele batte majja hakillaaji so Allah rokki ma jawdi ran jawdi ndi wala tutu sufaha amwalakum wor ndokki yimbe daabe jawdele mon allati den jawdele ja'ala Allah lakum qiyaman de Allah wadan mon ko de gurdugal e jawdere de kanyum woni sababuji ganda nafa mon gede kewde dum no hitti jawdi ma ndokka cugule togosil vatir ma katkat ndokka cugul mo anda e batte ina yaha hen na fero yimbe wala no war ganda ina yaha watta respect anda hay sariyaji gonnam no dugnirte Allah yoto mbade non koy warzuquhum fiha nukkebe hen tan seeda neddo fu hakkille mun to tolni ko dum rokkete anani Allah yi waqsuhum koltinebe hen wa qulu lahum qalanum bi qawlin ma'rufan hala moj so cugulel tugusel ari kanyum yidi ko dum do sehil mun na jogi dum do gijum na jogi dum do min na jidmi ko war nen nen wona biyata mo don ka yottaagi taw biyata mo ko suwa muño ha boya so Allah jabi e non don gon non hanki mabbe mbaranno hay sukulari wi ni di nadde jangde dum be bindanno Allahul musu yottaaki be biya suwa munyo ha boya so Allah jabi e annen bayra yottaaki taw rokkede responsabilité mawda yottaaki hedde kees kondale a yottaaki hedde jawdi he ngay ganda won ton tan ha jottoda jumiraadu yu ko non daani wa qulum qawlan ma'rufa wabtalu yatama jukko asu sunu godo jumiraadu subhanahu wa ta'ala miden de do deftere de do ciwonje ndaw sariyaaji Allah gore nam ko ni yimbe kaani wurdude ngurdam mun en feew ndaw sariyaaji ndaw nyaawoje kono harande gore nam ko wiyete zamanu gonden hande gila tuugoobe nangi leedele men di sariyaaji fu mbada bafuye be jangini yimbe sariyaaji goddi be gaddi luwaaji goddi e mbi dum do fu hankadi ala valable anani hankadi kambe nyaawata deedo gede fof hankadi sariyaaji di fu ko juude mabbe way dum addani aduno jiworaade no jiworindaani wonno ko Allah tagdo yimbe o kanko addi sariyaaji makko ko dum waawi tan gonna wadde dow yimbe de feewande hawrata Allah yubtalu li yatama wonno Allah wi aliyatima be be ndukkite jawdeele mabbe e joomiraadu yi njari bodde be tawde kambe be do aliyatima be e haade mo rokkide be jawdi ndi ha gandon hatta idha balagun nikah subin juttima gonna go wite duubi kelli fuya anani so gande mabbe ko wiyete go nam ko wiyete kelli fuya ko do wada Allah fa in anastum minhum rushdan son liddi ma mabbe ko wiyete jogade hakkille timmudo hankadi be mbawi wadde diriger ko be ndokete ko sa rokki jomun safare mun na way rewde hen bonnata furtata Allah wi on sa go nam fadfa'u dunya ilayhim fawde mabbe amwalahum jawdale mabbe e jawdi aliyatim ndukite ha gasa Allah wala ta'kuluha wa tanyamire jawdi aliyatimil tan gel bamum may ko minye walla ko mawne walla ko badido ma ina woppi jawdi ha heewi tan anugo seeda jugida tan jilla hene jawdi ma bada renti boni seerata ada jira hankadi gila o mawnani Allah wala ta'kuluha israfan yo bontan Allah wato bade non de anani o bidaran e yaccade heñade an yakbaru ko idinde be mawnata Allah yo man kana ghaniyan kala kay lati dun jogi jawdi anada jogi jawdi Allah yatimil wanana serama awa ina jogi jawdi tanke ada jogi ko ada yondini roga ittude ko mako hay lebuloto ittu yan nani Allah wi hay batte fal yasafi fi yanaf hay hunde bonnantam e ren aliyati min gel jawdi makko ndi so mawni ndukkita moto ittu yan hay hunde Allah yo man kana faqiran so on lati non ko faqir joni aha aliyati min kay nanen juude ma jawdi ndi ni fo kanko ji ana la ko jogida hen kono ka yati ka faqir non kono ko an woni kiyado makko yani ko an woni keddo e makko joomiraado kadi gornam bittananima Allah fal yaakul bil ma'ruf nyamir hen mojjir tay go an gollata jawdi ndi hakki ganda neddo jobete do lewru go ngitta en hono dum nyama e joba hen horema tay ko an yarnata ko an jofnata ko wayi wonde hen fof kala go wayi su jawdi lelindi so darindi fof an kay tawi tan ka miskino ittu hen hakke ma o dum woni fal yaakul bil ma'ruf Allah fa idha dafa'tum ilayhim amwalahum son duñi fewde mabbe jawdele mabbe de fa ashidu alaihim cene do mabbe woto wi tan an tan al yatimil ma tan e wa faltima jawkal mun rukkiti dum so yihi o yejdi tan de ganda bi cadele kala ko ina wade hen yo wade sedi jallu cene do mabbe ne ndokkita mo jawdi makko ndi senu le bamma ma ne ko dum do e dum do woppi nani ko dum do jencimi ha yotti do dum do ganda dum do iwi hen ni fa ashidu alaihim Allah wa kafa billahi hasiba hijiran Allah kay kasbo Allah wawi limde gorannam ko Allah wawi limde fof gotel fof anda kadi ko hebi mo ko an wawi hebde ma annen bikkon ma Allah wi lir rijali nasibum mimma taraka al walidani wal aqrabun wa nam Allah holli do do ay wonno sanga jahiliya kala ko acca e bangal galle su jinna do mayi ko bi worbe tan dokete rewbe kay ngalaane hen ko ngol hay wi sagawa hande l'islam ari teddini rewbe be gorannam rukkibe haqqiji mabbe kono ha joni be mbi ala de l'islam no toña rewbe l'islam tay debbo gornam warete tan sa jibini bingel dewel tan asan gaskaran ha luggida mbada hen hay ho hay joni wonto woni nokkuji hay be do sattintobe mbi ngari go wallude rewbe je jeweli del mab ala fotu heddi debbo to yeyirte no marchandise ni sona ledel occidentaux en be do e debbo yeyirte kono marchandise ni rewbe mbada koy laabi yo mbada ganda fijirde caga yagale do laabi gornam ngala haddi gornam hay batte Allah wi lir rijali nasib wadani warbe gedal mimma taraka al walidani ko woppi jinnabe e so jinnado ma yi debbo en walla gorko Allah yino gorko jogori hen gedal ni kadi anani ganda ni sa me kala nan godan dum en so neddo mayi du woni ko aljinna be gacci walla badi be gacci Allah yi wal akhrabuna badi be bandirabe badi be so mayi Allah yi debbo gorko fo na heba en dum walin nisaa ina wadani rabbi kadi nasibun gedal mimma taraka al walidani wal akhrabun ko acci dum jinnabe badi be fof Allah yi mimma qalla minhu aw kasur jawdi ni non fof foti heewi walla famdi ko heewi en aw famdi hen fof ebe jogi her nasiban gedal mafrudan parlangal gedal gan Allah farli do woni sariyaaji ko wite en dunuko l'islam ko haali hen ko Allah wi hen ko hay diina goto ala aduna he badir dum dani ganda tafasil yani faram fasa ha gasi kala maydo kala no mayri bangal maydo ko acci ko goto fu han be hebede hen be na ganda so rewbe hen ina ganda so worbe hen ina ganda kebo feccere jawdi na anda kebo wanaybal jawdi na anda kebo tatabal jawdi na anda kebo jetabal jawdi na anda dedo gede fu pecce de gornam ko ni jomira subhanahu wa ta'ala hali halabti cer mata sa jiwi dinil islam buri hawnade fof ko do e bangal ha joni donuji di fof yaw der odo sumun goto walla ganna ayi goto ayi goto mayido walla ayi didi walla tati mayido simore to kala donuji aduna he kala no mayde wayri en accab en ngoniri ko hen tan watte analyse hen tan jewete fof yaltan hen tayi ko mat kay ko qur'ana woni tayi ko calcul ga qur'ana janginim be qur'ana arde ga himbe gandana ko wete gandal mat walla physics chimie qur'ana yaltini fof du wadi sahaba be do hay gor fotta mabbe gandal be annabiyu jangini be qur'ana telle do munen be sayna ali gor nam debbo goto are makko halanim wi mino de banam gor ko mayino ko dum do kemmi hen tan o limti don o fu kango sayna ali o yimare de banam debbo made gor ko acci ko dum do wi e ko dum won ngiduma ko dokkuma ko dum won ngiduma kambe be jottinoma e waade dun ha yotti don anani joomiraa subhanahu wa ta'ala wi ko ni de bangal dun e so neddo mayino acci jawdi gedal rewbe ne hen gedal worbe ne hen be mini hay jawdi ndi ko haani ganda kala ko haani hen wonde kabirde kay gorko buri handude de do hunde dum kay ko worbe bamete dum jale en jambe en pikkas en ko wite kabirde en ko nande de gede kala ko ina mojjana gorko kay de gede worbe be kettata de non ko wayno hen ciudaari en non kotoni en korboje en de gede ni dum do kay ganda ko rewbe kedata hen kono hatta jawdi ndi ko valeur mun qimete jawri ni gor fuma Allah ficcu rokka dum ha gasa kebo tarbal kebo naybal kebo joybal e haasi dum non den hono ganna fof joomiraado halni men ha gasi tan ku wite ha joni don ko Allah yu idha hadara alqismata ulul qurba izo tayi kadi ganda tawama feccere jawri maydo o yimbe badibe endam ari gonnam so neddo mayi hebe na ngara purdaminaade ma dawna keba hen taw kebata kanyum en peccaga hen Allah yi so be an gari walla aliyatimebe gari walla miskinebe mon gari ni Allah yi hayso be ganda be peccaga hen e bangal sari farzu quhum minhu jidibe hen en dokkibe hen no fotiri fof wa qulu lahum qalanum be gari qawlan ma'rufan hala mojje goranna yo jomirado holli goni haymo ala hen gidu so ari tawama batte daminar yo dan ko menna hen Allah yi wal yakhsha alladhina kun yuhul ban gonnam an ganda mawne mayi walla baba mayi tan biddo mawdo hankadi hippima jawdi fof wi heddibe kebata anani fof jidi fof yobe noddam dum won toñangi Allah kon yo hul anne miju sa acci tiagal ma gonnam bikkon ma diñiri ndoñoro hankadi ala no foti amma yi gonnam kanyum en so bada mo no welatama de awa dum tan non ko nyamluda ko dum joberda Allah yo hul be an law taraku sinno gacci min khalfihim tiagal mabbe zurriyatan besmu diyafan lo Allah yakhafu alim kulli mabbe gonnam ad hulbi ko ma kondo anani Allah fa yattaqullah yabe kul alladhi kam min wa la yaqulu yabe kal qawlan sadidan hala pyok hala jawdi non ko e kanda tan ko wadde hen no mojjiri eno fewir kala hen hala mojjo woto bonoro ko wiete ganda jawdi non an hore ma dandi ko hebi ganda jom jawdi o ma yi woppido an ne dum ko ko jogori hebdama dum non Allah wi ndeni ko en dam mon kalde aliyati me be no newori kalde miskine be no newori anani jomiraa subhanahu wa ta'ala ko niwi Allah yu inna alladhina ya'kuluna amwal yatama zulma tayi ko ben non gonnam nyaamobe jawdel aleti mebe do toñangi yotam minya mayi walla mawne mayi na acci jawdi in acci aliyati mon mun biira bayri kon do ko togoson kay walla ko ndewon ngala hen ni gedal fu ana jittiya mufti a nyaami fu a firliti jomiraado wi be do kay inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wodo pecce sikke be do deedi mabbe nan tulli ni ko jenge bole woni hen nani kadi wasa salawna e paynaade sairan jengul bongol dum woni ko hulbini gornam hande ko dum dam woni ko wodi gornam bingil mayi walla ganda gorko mayi walla neddo maayi tan acci bikkon mun togoson aw hankadi ko mawbe galle be ngari kippima dow leydi he marbima hen ketti hen fuu hankadi kuuri hen wutteji mun hen hay goto hebata hen gorna bikkon togoson kon gornam gaccama jomiraadi kondi be nyaami jeriirde kondi be nyaami ko harmi kondi be nyaami ko huta kondi be nyaami riba dum woni nyaamde bonde a nyaami reeduma ha heewi de tullinima bone meho Allah yiko jengul koni kuli Allah wato mbadeni kadi ko jengul paron son Touba ne ko pudon de do gede eden nyaagi Allah yo Allah dandu me rokka men faamo eden bi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك